Ciasteczkowe 4,49 za kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 lipca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ministerstwo Rolnictwa ma pieniądze na pomoc w razie suszy, zapewnił prezydent. Decyzja PSL o budowaniu koalicji polskiej oznacza, że PSL wybiera PiS, mówi rzecznik PO. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski dla Bogusława Szafera, dramatopisarz i kompozytor, zmarł 1 lipca w Salzburgu. Minister rolnictwa ma pieniądze na pomoc w razie ewentualnej suszy, powiedział prezydent w Drawsku-Pomorskim. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z szefem resortu. Zdaniem Andrzeja Dudy w przypadku klęsk żywiołowych ministerstwo działa sprawnie. Dużo oczywiście w rękach lokalnych włodarzy, gmin, które prowadzą działania związane z ocenianiem strat. Ale ministerstwo działa tutaj w tym zakresie sprawnie, mogę o tym zapewnić. Wcześniej w Szczecinku prezydent powiedział, że dla niego dobro polskiej rodziny i zwykłego człowieka to sprawy najistotniejsze. Najważniejsze jest dla mnie to, żeby polska rodzina, kiedy będę kończył moją prezydencką służbę, mogła powiedzieć: tak, proszę pana, żyje nam się lepiej niż wtedy, kiedy pan zaczynał. To dla mnie będzie największa satysfakcja. Prezydent spotkał się dziś także z samorządowcami z Pojezierza Drawskiego. Decyzja PSL o budowaniu koalicji polskiej oznacza, że PSL wybiera PiS. Mamy nadzieję, że to nie jest decyzja ostateczna, powiedział rzecznik PO Jan Grabiec. Lider stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował po dzisiejszym spotkaniu z Grzegorzem Schetyną, że jego ugrupowanie buduje centrową koalicję. Żeby zrozumieć tę sytuację, wystarczy zapoznać się z logiką kodeksu wyborczego, ocenił rzecznik PO i zapowiedział, że jutro podczas forum programowego Koalicji Obywatelskiej lider Platformy przedstawi dalszy plan działania. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski odznaczył prezydent Bogusława Szafera. Kompozytor, historyk muzyki i dramatopisarz zmarł 1 lipca w Salzburgu. Był także autorem wielu monografii i artykułów poświęconych współczesnej muzyce, mówi Tadeusz Deszkiewicz, doradca prezydenta do spraw kultury. Jeden z najwybitniejszych polskich artystów i intelektualistów to jeden z nielicznych twórców, którzy nieformalnie określani byli mianem człowieka renesansu, polskiego Leonardo da Vinci. Uroczystości pogrzebowe Bogusława Szafera odbędą się we wtorek na cmentarzu komunalnym w Salzburgu. 9-milionowy gość przekroczył dziś próg Centrum Nauki Kopernik. Zosia ma 7 lat i przyjechała z Piły razem z 6-letnią siostrą Antosią oraz tatą. Centrum codziennie odwiedza około 4000 osób. Ja jestem na urlopie, dziewczyny są na wakacjach, wiadomo. Za pierwszym razem nam się nie udało, byliśmy w okresie przedświątecznym w zeszłym roku. Muzeum się bardzo dużym powodzeniem cieszy. W związku z tym przybyliśmy wtedy na godzinę 12-13, niestety nie udało się wejść. Przywitał nas kto? Kopernik! Nie, Kopernik nie, ten co się tam rusza. Tak. Robot. Wydaje nam się, jesteśmy przekonani, że wizyta tutaj... Robert Firmhofer, dyrektor centrum. Daje dużą wartość dodaną, różnego rodzaju, wartość poznawczą, ale także wartość społeczną. Wartość komunikacyjną. W Centrum Nauki Kopernik oprócz wystawy stałej w lecie można obejrzeć dwie wystawy. Zmierz się i wystawę Ośmieceni na bulwarach Wiślanych. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łaniewski. Znamy obydwu finalistów wielkoszlemowego Wimbledonu. Pierwszy w decydującej rozgrywce zameldował się zgodnie z planem Nowak Dżokowicz. W czterech sesjach pokonał Roberto Bautista Agutta. Hiszpan nie był jednak specjalnie zmartwiony po meczu. Półfinał przy Church Road to jego życiowy sukces, a poza tym wreszcie będzie mógł bawić się na własnym wieczorze kawalerskim. Musiał go przekładać, bo był pewien, że nie będzie grał w drugim tygodniu. W Londynie zaproszeni na imprezę przyjaciele nie mogą jednak kręcić nosem. Myślę sobie, że oni mieli fajny czas w środę, byli na Ibizie, dziś obejrzeli dobry mecz w półfinale Wimbledonu i może jutro znów wrócimy na Balary. Tyle Roberto Bautista Agut. W drugim ciekawie zapowiadającym się półfinale dopiero co zakończonym, Roger Federer to co traci w meczach z Rafą Nadalem na mączce, zyskuje na trawie, wygrał w czterech partiach i zagra w finale Wimbledonu po raz 12. Z Wysp Brytyjskich przez kanał La Manche przepływamy do Francji, sprawdzamy co w kolarskiej wielkiej pętli. Etap numer 7 był najdłuższym w całym wyścigu, liczył aż 230 km, ale było też płasko, więc na finiszu popisywali się sprinterzy. Wygrał Holender Dylan Groenewegen.

Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1390 zł. Oszczędna pralka Beko, klasa A+++. Teraz za jedyne 990 zł. Telewizor Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1990 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 21.10. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. To jest 1954 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Islandia dołączyła. Witamy i zapraszamy. Pozdrawiamy cały świat. Daria Zawiałow kończyła drugą godzinę naszego spotkania. Daria zaczyna trzecią na 11. Są momenty, hej, hej, Daria Zawiałow w 9 tygodni na liście, 11 pozycja obroniona. Prawie kwadrans po godzinie 21. To teraz wywiad rzeka z Heleną. Cześć, Hela. Dobry wieczór. To zadam jedno krótkie pytanie. Co słychać? Jak to można fajnie pytanie zadać, no prawda? Dobrze. To w takim razie, czy dojrzały już... Jeszcze nie. Mirabelki. Za 3 tygodnie. Za 2-3 tygodnie, tak, dobrze. No dobra, no to wykonawca czy tytuł? To Cortez. Doskonały dzień na 10. Mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać,

miles to go. Sunshine, won't you stay? And miles to go, miles away. Hello, sunshine, won't you stay? Hello, sunshine, won't you stay? Może być Helen Sunshine, to Bruce Springsteen, 4 do góry, 11 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 8. Polacy mistrzami Polski, na 7 Niemiłość Organek. To jedna z siedmiu jednak piosenek, które są na liście powyżej 20 tygodni. Niemiłość, Organek, 21 tygodni, dziś minus 2, na miejsce siódme. Ola napisała: panie Marku, pozdrawiamy z małej portugalskiej wioski Monte Branco. Jemy arbuza i murujemy łazienkę, bo rzuciliśmy wszystko, by tutaj zamieszkać. Prawda, że życie jest piękne i nieprzewidywalne. Z tobą do domu, Król, 23 tygodnie na liście, dziś na szóstym. To już drugi Król na liście. Z tobą do domu, Król, 23 tygodnie w zestawieniu i dzisiaj na miejscu szóstym. Dzisiaj są 33 urodziny Karoliny. Wszystkiego najlepszego. Tort rzeczywiście piękny. No a w sprawie jedzenia, panie Marku, prawda, że przez żołądek do serca, jak pozdrowienia Kasia usłyszy od Karola, to niejedną zrobi kolację. No ale nie zrymowało się. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Fisze Made Tworzywo. Jestem w niebie na piąty. Nie byłem ministrantem. Jechałem po krawędzi.

No i co pan Marcel na to? Pan Krystian napisał, moja żona Kasia jedzie właśnie busem do Jasła i napisała mi SMS-a o treści. Nie wiem czemu w tym busie tak domowo, a to kierowca słucha Trójki. Pozdrowienia dla pana, żony i kierowcy. Dziękuję bardzo. Stelka wpadła do mnie wczoraj i mówi, na którym? No skąd ja mogę wiedzieć? To dopiero dzisiaj o 12 się okazało. Pora zacząć męskie granie. Jutro w Poznaniu, ale dzisiaj Stelka za godzinę z wąsem odezwie się do państwa na drugim Męskie Granie Orkiestra 2019. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i Pan, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i tak, pora zaczynać męskie granie, to już jutro. Stelka dzisiaj po 23:00, no właśnie powiedziałem, że za godzinę z wąsem i zaraz jest pytanie, czy Stelka ma wąsy. To proszę zobaczyć jutro w Poznaniu, czy Stelka ma wąsy. Męskie granie orkiestra, sobie i wam, 7 tygodni na liście, druga pozycja obroniona. Dołączyły jeszcze Hiszpania, Korfu, Norwegia, pozdrowienia dla wszystkich z całego świata. To było 1954, tak, 1954 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Tak przypadkiem się złożyło, że akurat ja miałem przyjemność je dzisiaj poprowadzić. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam za momencik, za 8 minut wyświetli się dzisiejsze notowanie oraz cały zestaw nowości, między innymi mogę zdradzić Whitney Houston, Ed Sheeran. Zapraszam, polskieradio.pl/trójka. Pola, Muniek Staszczyk, 6 tygodni na liście, pierwsza pozycja obroniona. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, Muniek Staszczyk. Dobrej nocy życzymy.